www.attableeg.com, the Reviver of Iman. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیو اور بزرگو، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و کرم اور انعام ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ اور رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا کیا ہے. یہ مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے. اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں بارش کی طرح برستی ہیں، اور بندوں کی طرف اللہ تبارک و تعالی خصوصی توجہ فرماتے ہیں. عام دنوں میں جس فرض عبادت کا ثواب گہرا ہوتا ہے، رمضان کا چاند دکھتے ہی اس فرض عبادت کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور ایسا نورانی اور روحانی ماحول قائم ہوتا ہے کہ جو لوگ 11 مہینے مسجدوں سے دور رہتے ہیں، نیکیوں سے محروم رہتے ہیں، ان کے دل میں بھی ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے نیکیوں کا. یہ مبارک مہینہ اللہ تعالی نے ہمیں عطا کیا، جس کی شکر گزاری ہم پر لازم. نیکیوں کے جس درجے تک پہلی امت کے لوگ سینکڑوں سالوں میں بھی نہیں پہنچ پاتے تھے، اللہ تعالی نے امت محمدیہ کو رمضان عطا کیا کہ جس ایک مہینے کی عبادت کے ذریعے سے آدمی پہلی امتوں کی سینکڑوں سالوں کی عبادتوں سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے. اب اگر آدمی اس مبارک مہینے کی قدر نہ کرے تو قصور اپنا ہے، اللہ تعالی کی طرف سے نوازنے میں کوئی کمی نہیں. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے اس حدیث میں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی. تین جملے آپ نے ارشاد فرمائے. پہلا جملہ یہ ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. کہ جو آدمی رمضان کے مہینے میں روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ اس کے سب پچھلے گناہ معاف ہو جائیں. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ یقین ہو اللہ تبارک و تعالی کی ذات عالی پر, اس کی صفات پر, اور دیگر جو ایمان کی چیزیں ہیں ان سب پر. کیونکہ ایمان کے بغیر تو کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول ہے ہی نہیں. ایمان تو شرط اول ہے. اور احتساب کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ عمل کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, لوگوں میں اچھا بننے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عمل کرے. اور دوسرا مطلب احتساب کا یہ ہے کہ ایسی باتوں سے بچ کر عمل کرے کہ جو باتیں اللہ کو پسند نہیں. چنانچہ روزہ رکھا جائے تو ساتھ میں سب گناہوں سے بچ کر کے رکھا جائے. ایک تو روزہ یہ ہے کہ بھائی کھانا پینا بیوی کے پاس جانا ان سے رکے, ان سے رکنا تو لازم ہے ہی. اگر کھا پی لے گا بیوی کے پاس چلا جائے گا تو روزہ ہی ٹوٹ جائے گا. حالانکہ یہ کھانا پینا اور بیوی یہ سب حلال ہیں فی نفسی. حلال پیسے سے ہم نے کھانا حاصل کیا, حلال پیسے سے روزی سے ہم نے پینے کی چیز خریدی تیار کی, لیکن جب روزے کی نیت کر لی تو یہ حلال بھی ہمارے لیے استعمال کرنی روزے کی حالت میں جائز نہیں رہی. تو جو چیز پہلے سے حرام ہے وہ روزے میں کیسے حلال ہو جائے گی. اور ہر گناہ شریعت میں حرام ہے, روزے کی حالت میں بدرج اولا حرام ہو جاتا ہے. آنکھوں کا گناہ ہو, کانوں کا گناہ ہو, زبان کا گناہ ہو, روزہ ہو بے روزہ, ہر حالت میں یہ ناجائز ہے. روزے میں بدر جی اولا. چنانچہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھے اور پھر غلط بات سے نہ بچے, روزہ رکھ کر کے فلمیں دیکھتا رہے کہ چلو اچھا وقت کٹے گا, گانے باجے سنتا رہے, کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا رہے, اور کھانے پینے سے بچ رہا ہے کہ میرا تو روزہ ہے مگر ان چیزوں سے نہیں بچ رہا, تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ کو کچھ نہیں پڑی ہے, یعنی کوئی اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا روزے کا, اس لیے کہ یہ روزے کی قدر نہیں کر رہا, یہ روزے کا حق ادا نہیں کر رہا, یہ احتساب کے ساتھ روزہ نہیں رکھ رہا ہے. روزے کا اجر کم ملے گا کامل, جبکہ آدمی روزے کی حالت میں ہر بری بات سے بچے, ایمان کامل بھی ہو, احتساب بھی ہو, محاسبہ بھی ہو, مؤاخذہ بھی ہو, تو یہ روزہ ساری زندگی کے پچھلے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا. غفر له ما تقدم من ذنب, کتنی بڑی بات آپ نے ارشاد فرمایا. اور دوسرا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب, جو آدمی رمضان کی راتوں میں عبادت کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ, اس کے بھی پچھلے سب گناہ معاف. اور اسی لیے ہماری شریعت نے عام دنوں کے علاوہ ایک مستقل عبادت رمضان میں ہمارے لیے جاری کی گئی, جو 11 مہینے میں نہیں ہے, صرف رمضان میں, وہ ہے عبادت تراویح, 20 رکعت الگ سے اسپیشل. اور اکثر علماء کے نزدیک من قام رمضان کا اولین مصداق یہ تراویح کی نماز ہے, کہ جو آدمی رمضان کی راتوں میں عبادت کریں, خصوصی عبادت کریں, اس کے بھی سب پچھلے گناہ معاف. اور جتنا زیادہ آدمی عبادت میں لگے گا اتنے ہی اجر و ثواب کا مستحق ہوگا. جیسے مثل مشہور ہے اردو میں, جتنا گڑ ڈالو گے اتنے ہی میٹھا. اب اگر آپ 1 گھنٹے کی تراویح پڑھ رہے ہیں تو 1 گھنٹے والا ثواب ملے گا, اور 1.5 گھنٹے کی پڑھ رہے ہیں تو 1.5 والا ملے گا, اور 2 گھنٹے کی پڑھ رہے ہیں تو 2 والا ملے گا. جتنا لمبا وقت لگے گا اور جتنا زیادہ وقت لگے گا اور جتنا خشوع و خضوع کے ساتھ وقت لگے گا اور جتنی دل جمی کے ساتھ ہم عبادت میں اپنا وقت لگائیں گے, اللہ تبارک و تعالی ویسے ہی ہمیں نوازے. اسی لیے تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے, کیونکہ آدمی اگر الگ پڑھے تو اکتاہٹ ہو جاتی ہے. آپ تجربہ کر لیں, اگر 20 رکعت الگ سے آپ پڑھنا شروع کر دیں تو اتنا بھاری محسوس ہوگا, بیچ میں نیند کا غلبہ آ جائے گا اور کچھ ہو جائے گا. لیکن یہی 20 رکعت آپ جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کریں, پتہ ہی نہیں چلتا کیسے وقت گزر گیا, طبیعت بھی لگی رہتی ہے. تو جتنا زیادہ ہم قرآن پاک سننے میں, قرآن سنانے میں, قرآن پڑھنے میں اور دیگر ذکر اذکار میں یہ رمضان کی راتیں گزاریں گے, انشاءاللہ یہ بشارت ہمیں سنائی گئی کہ سب پچھلے گناہ معاف ہو جائے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اور تیسرا جملہ آپ نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کہ جو آدمی شب قدر میں عبادت کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے بھی سب پچھلے گناہ معاف. یہ اس امت کے اوپر اللہ تعالی کا عظیم انعام ہے کہ اس نے ایک رات ایسی عطا کی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے, جس کا حساب 83 سال سے لگایا گیا ہے. تو ایک رات میں عبادت کر لو 83 سال حساب لگ جائے گا عبادت کا. کتنا بڑا اللہ کا فضل و کرم. تو ہمیں یہ سعادت الحمدللہ نصیب ہوئی. آج پہلا دن ہوگا, صبح کو روزہ رکھا جائے گا انشاءاللہ. پیغمبر علیہ السلام کئی مہینہ پہلے سے انتظار فرماتے تھے کہ اب رمضان آ رہا ہے, دعائیں کرتے تھے اللہم بلغنا رمضان, اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے, ہماری عمر اتنی بڑھا دیجئے کہ ہمیں رمضان نصیب ہو جائے. اللہ نے یہ موقع ہمیں دیا ہے, اس کو وصول کرنے کی کوشش کریں, ضائع نہ ہونے دیں. عبادات میں, خیر کے کاموں میں, صدقہ خیرات میں ہمارے اوقات اور لمحات صرف ہونے چاہیے, اور فضولیات سے ہمیں بچنے کا اہتمام ہونا چاہیے. سال بھر جن غلطیوں میں پڑے رہے ان سے توبہ کرنی چاہیے, استغفار ہونا چاہیے, اور یہ عزم اور ارادہ ہونا چاہیے کہ آئندہ ان بری باتوں سے ہم بچے رہیں. یہ مہینہ دراصل ٹریننگ کا مہینہ ہے, اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ایمان کی بیٹری چارج کرنے کا مہینہ ہے. اسی لیے مشائخ نے لکھا ہے کہ جس کا رمضان اچھا گزرے گا دینی اعتبار سے, اس کے 11 مہینے بھی اچھے گزریں گے. یعنی اب جو بیٹری چارج ہوگی تو 11 مہینے تک چلے گی, مگر شرط یہی ہے کہ بیٹری چارج بھی ہو, تبھی تو چلے گی. تو یہ مہینہ ہم یہ عزم اور ارادہ کریں کہ اس کو وصول کریں گے, گھر کا ماحول بھی اچھا بنائیں گے, اچھی باتوں میں, اچھی مجلسوں میں, دینی مذاکروں میں یہ مہینہ گزاریں گے, تاکہ یہ ہمارے لیے مغفرت کا, رحمت کا ذریعہ بن جائے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, کوتاہیوں سے درگزر فرمائے, اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازے, ساری امت کے لیے, عالم کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لك الحمد ولك الشکر, لا نحصي ثناء عليك,